Gata, ora 18, începe Kiss Kiss in the Mix. La mulți ani tuturor copiilor și ție Ovidiu și mie Ovidiu. Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască. La mulți ani, bine v-am găsit, începe nebunia. Lucrurile bune vin pentru cei care așteaptă Kiss Kiss in the Mix. Kiss Kiss in the Mix. De luni până vineri, de la 6 la 10 seara. Dacă am început săptămâna cu DJ Young set, ca să zic așa, DJ Young Mix, astăzi Olic să-și ia revanșa. După ora 7 vine Ina alături de noi, o să facem o mare, mare nebunie atunci. Până atunci, sărbătorim copiii de astăzi, avem și un concurs în care puteți câștiga o vacanță, numai pentru părinți, oameni buni. Da, atenție, 3 indicii, câte unul în fiecare oră, după care, undeva după ora 9, primul SMS care vine cu toate cele 3 indicii din programul nostru de astăzi, de la Kiss Kiss in the Mix, este SMS-ul câștigător. Da, trebuie să fie un părinte, neapărat, că așa e frumos, și să aibă un copil de vârstă. O vârstă bună pentru distracție la Babyland, la Hotel Delta din Jupiter. Așa. Ok, gata, începem, ziceam, Olix, la butoane. Azi cu ce începi? Începem cu Mihai Constantinescu, Moving Elements Remix, la o lume minunată în care voți găsi. Desigur, numai copii, la mulți ani încă o dată de 1 iunie, special edition astăzi la Kiss Kiss. In the Mix, pentru că cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Kiss. Come on! Păstrați orice ar fi. Pentru copii.

pe care l-am dat în premieră săptămâna trecută, joi, când am avut invitați pe cei de la Sugar Daddy's în studioul Kiss FM la Kiss Kiss in a Mix cu un pachet de vreo 4-5 remixuri. Remixul ăsta este Crash Party on Sugar Daddy's Brownie Extended Mix. Înainte de asta am avut în premieră pentru România Smells Like Morning After Dark, DJs from Mars Club remix pentru Timbaland versus Nirvana. Am primit foarte multe mesaje pentru acest remix. Un mashup între Smells Like Teen Spirit și, desigur, Morning After Dark. Foarte, foarte tare varianta. Am dat un pic pe rock, așa, adică... Multă lume care ne zice foarte tare, bravo ăsta, da, Nirvana și Timbaland, foarte tare. Hai să și citim primele mesaje. Și rămân înmărmurită pe Kiss FM în fiecare seară. Voi sunteți vitalitate și elixirul meu vital, mă pup și vă iubesc, zice Iulian, Iuliana din Prahova. Mulțumim foarte, foarte mult. De la OTI pentru toți cei care ascultă Kiss FM și pentru voi sunteți super tari, vă pupic dulce. Bravo, cel mai frumos cu Nirvana, frumos. Pentru copii la mulți ani, pentru Vasile și Alex Francu, mai mergem să ne plimbăm, Dan Bulgaru și pentru Gabi și de pe microbus. Încă o dată, la mulți ani! La mulți ani, copii! Uite că am dat-o și noi puțin limita copiilor cu puțin noroc. Acum o să dăm cu un alt mashup între Rihanna, Rude Boy și UB40, da? Kingston Town. La ora 7 vine Ina, ziceam, invitată live în studioul Kiss FM la Kiss Kiss in the Mix, desigur. Ina vine și cu o piesă nouă, nu este noul single, este o piesă... O piesă de pe albumul ei, se numește Moon Girl, o găsiți pe blogul meu, pe olix.ro, de asemenea și pe ovidiustănescu.ro găsiți o grămadă de informații interesante despre artiștii care au fost la noi săptămâna trecută și, Ovidiu, mai ai tu un site neapărat. Da, neapărat de anunțat, noul site www.aisadjyoung.ro. De asemenea, vă invităm și pe KissFM.ro să vedeți poze cu DJ KissFM copii. Da, cum dau ei mintea copiilor, ca de obicei, la groapa de nisip, nu? Desigur? A, nu, numai e... Da, așa e... În clasă, uite, frumos acolo. E foarte frumos. Pentru că astăzi, de 1 iunie, Kiss FM este un radio grupa mare. Dar nu-s ca mici băncuțele alea pentru noi, nu știu. Mai bine puneau niște mixere, niște platane pe ele, niște chestii, nu? Era mișto, pe fiecare bancă câte o pereche de căști. România de radio mai tare, cea mai bună muzică. Se ascultă la Kiss! Come on! Tonight I'ma let you be a rider. Giddy up, giddy up, giddy up, babe. Tonight I'ma let it be. Ok, foarte multe de lichisul la 0722 20 60 20. Oameni buni, sunteți super tari. În curând o să rămân fără boxe pe mașină. Să răsune Kiss FM peste tot, zice Alex Zislănic. Foarte tare, vreau și eu dedicație pentru toată România și pentru radioul numărul 1 și muzica cea mai bună să asculte la Kiss. Florin din Petrila, salutăm. Frate, să dezvesti alb pentru toți cei care ascultă Kiss FM. Te pup, Olix. Hai mă, facem și pe o video, cum? Salut, băieți, sunteți cel mai bun number one în FM, mulțumim. Semnează la muncă să vă ascult în căști, Miti din Călăraș. Okay. Sunteți cei mai buni, vreau o dedicație pentru Ștefan, Angel, Dan, Iacob, sunteți maestri. Salutare, băieților, se poate să mixați melodia Ghița pentru suriora mea, Cristina, care are doar 11 anișori și se rupe pe melodiile voastre, eu zic cu asta. Ar fi tare să facem un remix live, nu? Sau un mashup live. Ghiță, te aștept de seară la portiță. De la David Adrian pentru toți chisomanii din Zalău, la noi aici plouă cu găleata, radar pe Mihai Viteazu, iată și informații din trafic locale. De la Daneză din Baia Mare aș vrea un derichis pentru colegii de la Amisa. Să vă spunem că și în București plouă cu găleata, deci nu e o noutate. Cred că în cea mai mare parte a țării plouă la ora asta. Așa ca să avem și meteo, și trafic, și mix, nu? Băi, strigați și voi tare la verișoara mea, Diana, că doarme la locul de muncă. Băgați o piesă să o treziți. Vă pupă Silvia din Galați. Hai să strigăm Diana. 2, 3 și... Diana! Hai încă o dată. 2, 3 și... Diana! Trezirea! Trezește-te, nu mai dormi cu capul pe masă. Păi chiar așa? Păi ce facem? Hai să ascultăm piesa asta. Avem Ian Oliver și Chantel Bucovina. Cea mai bună muzică! Să ascultă la Kiss! Kiss! La mulți ani, copii! Yo, come on! Brian și Radu Rush Love, o piesă lansată în premieră, desigur, la noi în emisiune. Ne apropiem ușor, ușor de o pauză, dar avem să vă dăm primul indiciu al concursului nostru de astăzi. De 1 iunie, la Kiss FM, avem ședință cu părinții. Părinții, da? Da, pentru clasa muncitoare, în ghilimele, cu familie mare și remunerație mică. După buget, scoatem la bătaie fondul clasei. Avem weekendul la mare alături de cei mici în Babyland, la Hotel Delta din Jupiter. Scrie după dictare indiciul orei, iar după ce le adun pe toate trei, trimite-ne un SMS la 0722 20 60 20, deci doar la final, undeva în ora 9. Da? Da, puțin după ora 9, după ce o să dăm cel de-al treilea indiciu, primul SMS care vine din partea voastră cu toate cele trei indicii scrise corect este SMS-ul câștigător. Okay, așadar, de 1 iunie, fii tu ascultător de Kiss FM, un radio grupa mare. Indiciul orei 18, adică primul, este Kiss. Adică de două ori Kiss. Foarte da? Simplu, Kiss, da. Notează-l acolo, ai nevoie de el și de încă două după ora 9. Pauză scurtă, ne întoarcem imediat la Kiss. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Come on. Back to the mix. Kiss in the mix. Back to the party. Gata, l-am întors la mix, încă 3 piese sau poate chiar 4 mixate, una după alta, înainte de ora 7. O să fie vreo 3. Începem cu DJ Project și Julia. Nu, puțin mai târziu o să citim mesajele de la voi. O să vă spun eu foarte repede că partidul Kiss FM se întâmplă în acest weekend undeva prin zona Moldovei. Vineri suntem în Piatra Neamț, în Club Scala, iar sâmbătă în Galați, în Divino Summer Club. Sper să fie și vremea ceva mai frumoasă. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Come on! Avem DJ Project chiar acum, după care ne întâlnim cu DJ Young, Extended Remix la Andra Abelia și apoi Grasu, XXL și Alex, Turn In. Cea mai bună muzică se ascultă normal la Kiss. Dream like poof. I know you feel it too, boo. I can see your beautiful eyes through the room, looking like they wanna love me. I'm on the speaker box, love below me, know me for the man that I am. If only for the night, just let this here now be the plan. Like damn, this can be wrong. Just sing the song, go ahead, go crazy, baby. Still you be turning me on. Home, baby, let's hurry. Let's go to my place. I ain't got no fireplace, but a lot of folks say they know me from my space. Hot taste. I know you think you need to play chase. All I'm saying is that already it could be too late and too late. I never felt this way in this case. I'm thinking cuffs and black lace. Soulmates. Now that's a big word. It's how they say I'm loving girls, girls, girls. Pauză foarte scurtă și ne întoarcem cu ora 7 și cu invitata de astăzi, Ina. O să vedeți ce surprize v-am pregătit în câteva minute la Kiss Kiss in the mix, pentru că cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Gata, 7 și 1 minut la Kiss FM, la Kiss Kiss in the mix. Ziceam, Ina, invitata astăzi live, e deja în studio, a venit cu o grămadă de lucruri interesante pentru noi astăzi. Hello, Ina. Hei, hei, hei, salut. Hello, cam hello, bine te-am găsit. Chitaristul era pe aici pe jos, îmi preștiat. Ce faceți, măi? Foarte bine, bine te-am găsit, ce faci tu? De unde vii? Din ce țară vii, ca să zic așa? Din România. Din România? Vai, ce tare. Nu, unde ai fost înainte de România? Elveția. Da, Elveția. Desigur, pentru un concert, bănuiesc că ăsta ar fi motivul, nu? Sigur că da, da. Săptămâna trecută am avut pe cei de la Play & Win, care nu știau să ne zică sigur unde e Ina în momentul respectiv. Ei niciodată nu știu, săraci, pentru că tot timpul se întâmplă. Unde sunteți? În Spania? Nu, Italia. Ok, în câteva clipe am zis că ai pregătit o sesiune live, un unplugged aici la studioul Kiss FM, da? Sigur că da. Bine, asta era surpriza, că noi nu le-am spus ascultătorilor. Am zis, vine Ina cu o mare, mare surpriză. Am dezvăluit-o. Am dezvăluit-o, o să punem și jingle-ul de surpresa. Era surpriză pentru cei care te ascultă și pentru cei care ne întrebau încă de ieri, de la altă ieri. Mamă, dar ce surpriză? Ce se întâmplă cu Ina? Ce face? Cum? Cu ce vine la voi? Ce să facă dacă nu se cânte? Da, exact. A venit și cu o piesă nouă și cu unplugged-ul de care ziceam, live în studioul Kiss FM. În câteva clipe, mai întâi hai să ascultăm Amazing și revenim cu ea în studio. I'm feeling alive. Kiss Dynamix, revenim cu Ina în studio. Ne pregătim pentru Unplugged-ul pe care l-a pregătit special pentru noi astăzi, nu? Da, și este o versiune, o altă versiune a piesei No Limit, pe care voi deja o difuzați. Da, la mix, cum da, care mie îmi place foarte mult și care face parte din show-ul meu pe scenele alea mari. Ah, o să fie exact mashup-ul ăla. Ai spus că l-ai la Balkan Music Awards sau la... Esca Music Awards. Așa, știam eu ceva. Foarte tare, noi am deschis microfoanele, gata, ești pregătită? Aștept-o, nu? I got moves and I got love. I got everything you want. I can dream and I can fly. Come with me for a ride. I love brown and I love kiss. Don't you stare at my shoes. If you think I'm just cool, come with me for a ride. Cause I'm a señorita. I wanna feel the rhythm. I wanna see you dancing. So come into my room. Give me satisfaction and positive reaction. I'm feeling the attraction. So come into my room. Domnilor și domnilor, îl prezint pe chitaristul meu, Claudiu, de la trupa de marker. Sometimes in life, you gotta do what you gotta do, or you gotta stand by. Cause all around the world, don't forget, sky is the limit. săptămâna trecută, Sugar Daddy's Sweet la, Remix la Alisa și DJ Young. Bani, Ina este în continuare cu noi în studio. Stai așa, așa, stai să facem un loop, să vorbim frumos și am deschis microfoanele. Hello again. Hello. Spune-ne ce face Ina în ultimul timp în afară de concerte, studiouri, concerte, muzică, unplugged, străinătate. Și din când în când și România. Cam asta face, nu? Ascult Kiss FM. Chiar și ieri ascultam Kiss FM și am văzut că sunt foarte, foarte, foarte multe dedicații cu piesele mele. Da. Mă bucură foarte tare și este o emoție pe care o trăiesc așa de fiecare dată. Aștept să zic și aș vrea o dedicație, piesa, și în gândul Ina, te rog. Da, să zic că n-ar și ieri am gândit așa și am auzit. Era o domnișoară, îi dedica una dintre piesele mele sau oricare dintre piesele mele mamei ei. Ah, foarte tare. Și da, a fost foarte frumos. Mă simt extraordinar de fiecare dată când ascult radioul și exact atunci sunt dedicațiile cu piesele mele. E extraordinar. Câte single-uri ai avut în total în România? 5 single-uri. Cred că Ten Minutes este cel de-al 5-lea. Da. Și te pregătești pentru al 6-lea undeva în vara asta sau în toamnă? În vara asta, bineînțeles. Chiar trebuia să vin astăzi cu el, dar n-a fost gata. Încă se lucrează. Oricum, ai venit cu o piesă nouă. Sigur că da, cu piesa Moon Girl. Este o piesă de pe viitorul meu album, o piesă în care noi avem foarte mare încredere și care, de ce nu, posibil single, nu? Da, corect. Momentan, ea se consideră a fi piesă de album, iar noua ta piesă o să vină, desigur, la Kiss Kiss in the Mix în premieră. Sigur că da. Ne spui promit ceva despre noua piesă, aia la care lucrați, sau o lăsăm așa pentru noi? Am auzit ceva din ea azi. Cred că o să descoperiți spanioloica din mine și atâta tot. Ok, bine. Bun. Nu vrei să dezvăli nimic, nici de featuring, cred nici că de... e deja foarte mult, dacă am spus. Cum merge nu site-ul? O să dansez în spaniolă. Cum merge site-ul? Ina.ro. Am văzut că... site-ul meu merge foarte, foarte, foarte bine. Sunt o grămadă de persoane care intră acolo și îmi lasă mesaje și iar sunt foarte mândră. E extraordinar. Lansăm acolo piese, postăm poze cu mine de pe unde umblu, inclusiv filmarea, pentru că acum cineva ne filmează. O să găsiți filmarea realizată în studioul Kiss FM, așa că ce îți mai dorești mai mult de la un site dacă nu asta? Am văzut în interviul pe care l-ai dat pentru Energie în Franța, spuneai că publicul e un pic mai dificil acolo, sau e oamenii prind muzica un pic altfel. Da, ei sunt obișnuiți cu stilul lor francez, de a cânta cu Ré, Monsieur, și piesa mea Hat era deja eu nu m-am așteptat, sincer nu m-am așteptat niciodată. Bine, nu m-am așteptat că o să ajung să stau de vorbă cu Olix, cel pe care l-auzeam eu seara după ora 12, când nu învățam la facultate. Pe dar, vremea când aveam partidul doar în studio, da, la și debut. De asta spun, sunt foarte pretențioși și cu toate astea m-au invitat în studio la ei și îmi difuzează piesa de foarte multe ori pe zi și asta este un motiv de party. Normal. Vorbim despre piesa Hot, desigur, care a făcut în conjurul lumii, nu? Sigur că da. Și de varianta originală a piesei. De varianta originală, da, o să fie lansat Amazing-ul acum în... a fost lansat în Franța și Amazing-ul. Nice. Și am auzit că ați filmat deja clipul pentru 10 Minutes? Nu, urmează să-l filmăm undeva pe data de 9, 8, 9, 10 în Anglia. Nice. Ok. Bun, hai că se termină loop-ul ăsta. Am înțeles că ne-ați mai pregătit o mică particică live. Da, sunt două cover-uri. Una dintre ele, prima, o să o cânt pentru că dacă tot am backing vocal aici, trebuie să-l folosesc. Și a doua pentru că este ziua copilului și mi-aș dori să rămân tânără pentru totdeauna. Ok, hai să auzim. Ina, live session la Kiss Kiss in the Mix. I got you. Nobody wanna see us together. Money's still mad, no. 'Cause I got you. Nobody wanna see us together. Money's still mad, no. 'Cause I got you. Nobody wanna see us together. Money's still mad, no. 'Cause I got you. I've got you. I've got you. Nobody wanna see us together. Money's so mad, no. 'Cause I got you. Foarte tare, bravo. Ai avut și backing-ul Olic și DJ Young, da? Hei! Bun, ascultam Moon Girl, da? Sigur, nu, nu ascultăm Moon Girl. Acum e aia cu Aș vrea să trăiesc pentru totdeauna tânăr. Ah, Forever Young, ok. Și cum o facem? Că n-am, nu, nu știu, am făcut o regie ad hoc așa. Voi nu trebuie să faceți nimic, nimic? Decât da? Trebuie să ascultați. Ok, bine, ascultăm, okay, bine. Ok, ok. Deci este pentru ziua copilului și faptul că oricine ar vrea să rămână pentru totdeauna tânăr. Normal! Ok. Forever young, I wanna be forever young. Do you really want to live forever? Foarte tare, foarte tare. Ok, și acum ascultăm Moon Girl, o piesă de pe albumul Inei, da? În premieră, iarăși și în exclusivitate la Kiss Kiss, Kiss Kiss in the Mix. Premieră la Kiss Kiss in the Mix. nouă de la Ina, în premieră la Kiss Kiss in the Mix. Nu e single, e piesă de album, dar vine și cu single-ul undeva săptămâna viitoare, am înțeles, nu? Da, da, da. Sigur că da. Nu știu când exact, pentru că lucrăm la ea și vrem să iasă bună. Da. Na. De luni încolo ne auzim să facem lansarea aici la Kiss FM. Da, avem o grămadă de mesaje de la ascultători. Ina a stat în pauză și le-a citit. Și le-am citit, da. Să știți că chiar dacă nu avem posibilitatea să le citim pe toate, pe toate, pe toate, eu m-am uitat peste ele și vă mulțumesc foarte mult. Sunt, nu pot să vă explic în cuvinte. Chiar de fiecare dată, atunci când mă întreabă cineva ce simți, păi nu pot să spun ce simt. Vino lângă, ascultă-mi sufletul, da. Nu știu. Într-adevăr, foarte multe SMS-uri, ești cea mai tare, am toate piesele tale, cineva care vrea 10 minutes, mișcătoare melodia, bravo Ina, de piesa live. Vă mulțumesc, live, vă mulțumesc foarte mult. Salut, Alex, bună Ina, foarte talentată ești Ina, ai o voce puternică, Lara, vă pupic pe toți. Ina, te iubesc, fată, ești o prințesă, ai o voce de aur, zice Alina din Brăila. Nu o să spun ce am spus în pauză, dacă asta așteptați, cu aurul și cu vocea de aur. Ina e o scumpă, cântă live excelent, deci toate melodiile ei au devenit hituri. Îi doresc să nu se oprească aici. Da, datorită publicului meu. De asta au devenit toate piesele mele hit, pentru că dacă nu erau ei și dacă nu era România mea dragă, nu ajungeam acolo unde am ajuns. Ok, știi unde o să ai viitoarele concerte? Pe unde mergi să cânti? O să pornesc cu Turcia acum. O să merg în Ungaria. Este un foarte, foarte mare festival. O să cânt alături de Aiken și alte nume, nu mi-amintesc nice. Acum. Mă rog, Franța, Spania, nici nu mi-amintesc atât de bine, însă, cu siguranță, Europa de la cap la coadă. Am înțeles că în Franța v-ați împrietenit cu prietenul nostru Stroie, adică Stromae. Da, este foarte de treabă și este foarte carismatic și îmi place foarte mult ca și artist. Face pe scenă ceea ce alți artiști nu fac și asta îi dă un plus. Nice. Noi nu l-am văzut, nu l-am cunoscut încă, dar da. Piesa o tot difuzăm și ne place. Alors, da, da, foarte da. Mișto. Nebunie cu piesa. Francezii sunt înnebuniți după ea, înnebuniți. Ok, hai să mai ascultăm o piesă de-a ta, după care am înțeles că ne-ai pregătit ceva, o piesă? Da, încă da, încă o piesă, da. Hai să nu mai vorbim. Încă o piesă live. Ladies and gentlemen. Killing me. Come back, I need you now. Astăzi în direct cu Ina, invitat astăzi live la Kiss FM, la Kiss Kiss in a Mix. Ziceam că ne-am pregătit o piesă unplugged, nu? Da, sigur că da, este vorba despre piesa Ten Minutes. De fapt, de strofa piesei. Ultimul tău single lansat în România. Este varianta acustic. Ok, acoustic version, o ascultăm chiar acum. După care, desigur, o să dăm drumul și piesei pe care o cunoaștem foarte, foarte bine. Din nou în direct cu Ina. Hey. Hello. Hey. Mamă, deja suntem de 35 de minute cu tine în direct. Și nu mai râdeți. Pentru că știu că trebuie să-mi iau rămas bun și nu-mi place. Da, nu, și voi râdeți. Noi suntem niște oameni veseli în general, dar nu. Da, chiar nu zicea înainte de a intra în direct. Păi cum și gata? Păi și nu mai stăm? Nu mai vorbim? Păi cum și cum? Aoleo. Vă mulțumesc foarte mult că m-ați invitat și că mi-ați dat ocazia să cânt. Și noi ne bucurăm că te-am auzit live cântând frumos. Toată ideea cu chitara ne-a surâs foarte mult când ne-a povestit Lucian despre ea. Noi știam că show-urile tale sunt numai live, dar acum l-am arătat și celor care ne ascultă că Ina cântă live tot timpul, da? Da, vă mulțumesc. Vă mulțumesc foarte mult. Ne vedem data viitoare cu noul meu single. Adică săptămâna viitoare. Era să-i spun numele. Nu, îl păstrăm surpriză până când îi facem premiera, desigur, la Kiss Kiss in a Mix. Da. Bine. Deci, săptămâna viitoare sau cândva, când o să fie gata. Deci, trebuie să plecăm. Da, trebuie să plecăm. Stai că aveam piesa aia, dar nu o găsesc acum aia cu o lume minunată. În cale voi găsi numai copii. Cu aia am început programul astăzi. Okay. La mulți ani tuturor copiilor. La mulți ani, Ina. Pa, pa, Ina, ne auzim săptămâna viitoare. Te pupăm. O mică pauză și ne întoarcem cu mixul la Kiss Kiss. Ne întoarcem cu Alaronda. Alaronda. Cea mai bună muzică. Se ascultă la Kiss. Je te dis les thunes. Qui dit argent dit dépense. Qui dit crédit dit créance. Qui dit dette te dit huissier. Lui dit assis dans la merde. Qui dit amour dit les gosses. Dit toujours et dit divorce. Qui dit proche te dit deuil. Car les problèmes ne viennent pas seuls. Qui dit crise te dit monde. Qui dit famine dit tiers monde. Qui dit fatigue dit réveil. Encore sourd de la veille. Alors on sort pour oublier tous les problèmes. Alors on danse, danse, danse. Alors on danse. Alors on danse. Alors on danse. Alors on danse. Alors on danse. Alors on danse. Alors alors on danse. Alors on danse. Alors on danse. Alors on danse. Alors on danse. Alors on danse. Alors on danse. Alors on danse. Alors on danse. Alors on danse. Alors on danse. Let's party. Salut. These long shots are testifying me live illegal. Playing with no man can do it like me, because I got my people around blazing. Babe, shake it, we all love it. Let's party. Jump up and get started. Up, up, get naughty. Jump up, let's go shawty. Bounce and let's party. Jump up and get started. Up, up, get naughty. Jump up, let's go shawty. Bounce and let's party. Yeah, man, I'm DJ Dark alongside Double M Solid Flame. With a man called Chucho representing Red Club. Avem ședință cu părinții pentru clasa muncitoare, în ghilimele, desigur, cu familie mare și remunerație mică. După buget, scoatem la bătaie fondul clasei. Avem weekend-uri la mare pentru cei mici în Babyland, la hotel Delta din Jupiter. Adică weekend-uri la mare alături de cei mici, adică pentru părinți cu copii. Da, e un concurs mai mult pentru părinți. Avem de adunat 3 indicii și în programul nostru. Foarte, foarte simplu. Suntem la cel de-al doilea indiciu din totalul celor 3. Încă unul o să vină în ora următoare. După ce știți toate cele 3 indicii, primul SMS care vine la 0722 20 60 20 și cuprinde cele 3 indicii scrise corect, câștigă. Asta dacă ne și demonstrează cumva, cumva, trebuie să vă gândiți cum să ne demonstrați că sunteți părinte. Să aveți o fetiță, un copilaș lângă voi, care căruia să-i spunem și noi la mulți ani. Nu așa e frumos? Da. Așa încât indiciul al doilea este... Ina! Ina. Da, Ina. Știți cum se scrie? Simplu. Ina cu 2 de N? Da, v-am dat și... și indiciu, da. indiciul, ca să zic așa. Bun, hai să ascultăm pe Lady Gaga. Vine chiar acum cu Alejandro. Cea mai bună muzică. Se ascultă La Kiss. Are you ready? Come on. She's got both hands in a pocket and she won't look at you. We'll be right back. Exact, așa. Și mai era un, tocmai a fost o, ai auzit o parte? Da, e un triplu mashup foarte, foarte tare, un bootleg remix făcut de aceiași băieți care mai nou fac bootleg-uri după tot felul de piese vechi, DJs from Mars. Gata, suntem pregătiți pentru concursul Aerosmith. Trebuie să fiți și voi pregătiți. Îi dăm startul 3184007222020. Sună toată lumea acum. Acum se roșesc liniile. 2, 3 și... Back to the mix. His kiss in the mix. Back to the party. Gata, optics, ne-am întors la piesele mixate. Ne-am întors la mix. Olic și DJ Ian cu voi. Astăzi Olic e la butoane. Că tot am auzit, era, bine, doar în București s-a auzit o reclamă cu Alex Velian, Club Max. Punem piesa, nu? Adică... Noului single, Don't Say It's Over, varianta Constantin Club Mix. Mai există un remix Deep Side DJ, să le difuzăm pe amândouă. Ne plac ambele în egală măsură, nu? Adică... Ia, cea mai bună muzică se ascultă la, la Kiss și se mixează la Kiss Kiss in the Mix. Yo, hey, yo, what's up everybody? What's up everybody? Yo, production. Production. Ah, se spune? Hai că nu spune. Ne gândim după aia și dacă e vă spunem. Ne-am decis să vă spunem. L-am sunat pe Alex și are ton de așteptare cu piesa lui Smiley. Adică, da, production. Design to love you. E tonul de apel al lui Alex. Foarte tare. Ok. Come back to me.

logic is logic. We know you're jealous, 'cause we're the realest. But come on, fellas, your girls want to dance. Like never before. Kiss Kiss in the Mix, Deep Central, In Love, varianta Original Extended. Hai să mai citim și niște dedicații, sunt foarte, foarte multe și pentru Ina inclusiv. Vreau să vă felicit, țineți-o tot așa, și o dedicație, vă rog, pentru toți cei care susțin mâine proba orală la examenul de competențe și pentru toți, tot colectivul clasei a 12-AG de la liceul Ion Mincu. Ați spus că plouă în toată țara, în Vaslui e cald și bine, urmează un apus de soare minunat. Nu, am zis aproape în toată țara. Da, și te urăm pe chestia asta, pentru că e vremea frumoasă la voi. Vreau să-mi pup doar prietenele din a 12-a Călinescu. Păcat că e gata școala, aș dori dacă se poate Morris Angel Eyes, piesă nouă, sunt de cei mai tari. O să o punem. Salutare, mâine bunilor, sunt Mihai din Slatina. Aș vrea și o dedicație pentru zâna mea, Cosmina. Te iubesc mult, îngeraș. Și pentru voi, și încă ceva, nu uitați, cea mai bună muzică, are un singur nume, Kiss, frumos. Pentru concurs, pentru concursul cu indicii. Dacă e părinte la biserică și are un copil pe lângă el, merge? Nu mere. Apropo, mesajele nu trebuie să le, cu indiciile trebuie date abia după ce o să dăm ultimul indiciu. Rămâneți... ora asta vine până la 9, ultimul indiciu, cel de-al treilea. Salut, cum se numește melodia cu Alon Dance? Cred că la aia se referă, nu? I love bounce, da. I love bounce. Stromae. Numește băiatul și... Adors on Dance. Chiar ne povesteau Ina și managerul ei că l-au văzut pe scenă afară și că are un show foarte interesant și că piesa face ravagii în toată Europa, piesa Alon Dance. Salut, cum se numește? Asta l-am citit. De la Dan Bulgaru pentru tot și Gabi, ok. Kiss, kiss, kiss, Ina, mulți pupici. De la Radu din Dâmbovița, de la Colina din Brașov, pentru toți prietenii de acasă, Mișu, Gabi, Trică și Geo, și pentru cei de la Kiss, salutări de la Brașov. Okay. Salutăm și noi Brașovul, avem chiar acum Delia Sunshine. Joi avem premiera remixului Sugar Dennis pentru piesa Delia Sunshine. Oh, yeah, desigur, exclusiv la Kiss Kiss in the Mix. DJ Anxiolix împreună cu voi până la 10:30, cea mai bună muzică se ascultă la Kiss, yo! Come on! I see the sunshine. Thank you. I Christmas. Făcută de băieții de la Rapping On Productions. Am pregătit piesă nouă. De la Andrea Bălan, Tripping se numește. Are variantă mai de club, așa. O să o auziți imediat. Dacă astăzi a fost Ina, mâine avem un proiect nou pe care îl vom lansa. Un proiect, spunem, făcut de... Da, făcut de Doni. N-am mai adus el un proiect care prinde foarte, foarte bine acum și pe care, desigur, l-a lansat la Kiss in a Mix, la Kiss FM. Da. Alexander Bates și Liz Drums. Mâine Doni vine cu un alt proiect produs de el. Un proiect debut, de debut, o fată nouă, ceva foarte fresh, summer, așa, o piesă house. O să aflați mâine despre ce este vorba. Mâine premieră și debut. După care, joi, vine și Andreea Bălan. Să vorbim, să povestim, vedem ce mai face Andreea. O să vizionăm noi pe YouTube, voi acasă, videoclipul, temă de casă. Noul videoclip al piesei Trippin', cel mai nou single, Andreea Bălan. Single pe care îl ascultăm și noi chiar acum. La Kiss Kiss in the mix. Venim și cu mesajele ceva mai târziu. Le așteptăm oricum în continuare la 0722 20 60 20. Pregătiți-vă să dăm și indiciul al treilea și premiul, desigur, la concursul nostru.

sipping Coronas. Boss dog, I give it to her right, and she like it. She on the hip like a sidekick. Is he one of the coolest of fool on the floor? I whispered in her ear, come here, you ready to go? I rolled up a winner and put it up in the air. Got that little dress on, you coming up out of there, yeah. She like that, you like that? You say you bite? Well, I bite back, and I'm all go. We can do it till tomorrow. I beat it up like Harpo. Snoop it, I go hard, baby, yes. Kissing on your, then I'm digging out your stress. I won't stop till you finish, but you ain't felt love till a gangster get up in it. Drink. She like, she say my name loud, I say her name low. That's what I aim for, that's how the game go. Baby like the way I wake her up, cause I'm a gangster, I grab her by the pull her to my side, I'm in deep. Woke that up, just to put her to sleep. Every day is the same thing, I creep in. It's like true blood, I sink my teeth in. I got a habit, the LB raised me. We was taught how to rhythm down crazy. Lights out, I'm so lit. Mommy's so gone, daddy won't quit. I won't stop till you finish. You never felt love till a gangster get up in it. Drink. Zice, Rhythm is a gangsta. Pe așa și zice remixul ăla cu pizza. Ah, remixul cu pizza de care zicea Olis că mănâncă la ora asta pizza la 9 fără un sfert seara. Pai, vine, vine vara și o să fie niște balube pe plajă, da? Niște balene. Da, niște balene ucigașe. Ok, hai să ne pregătim de al treilea concurs. De 1 iunie avem un concurs foarte, foarte tare cu indicii, cu SMS-uri în care voi răspundeți și cu un premiu foarte tare din partea noastră. Weekend-uri la mare alături de cei mici în Babyland la Hotel Delta din Jupiter. Am pregătit al treilea indiciu, da? Da, înainte să vrem indiciul, trebuie să spunem că acolo la Hotel Delta din Jupiter cei mici se vor distra la plaja copiilor cu mini piscine, tobogane, jucării gonflabile, în parcul de distracții, la școala de magie sau în căsuța cu povești. Așa încât, indiciul orei 3, ora 20, da, 20:44 mai exact, este... Și a treia ora noastră de program este... Plajă! Back to the mix! Kiss Kiss in the mix! Încă 5 minute sau 6 de mix, 3 piese mixate una după alta, mai mult mashup așa făcute. Da, da, da, rapid de tot. Avem Alexander Bass și Liz chiar acum drums. Cineva ne certa, de fapt mă certa pe mine că nu prea suntem la zi cu podcasturile. Promit să le facem probabil mâine dimineață. De adică, fapt, tocmai n-am promis, dar trebuie să fie întotdeauna câte un lucru pentru care să ne certați, nu? Da. De ce nu? Nu putem fi perfecți. Vă invităm și pe blogurile noastre, pe ovidistenescu.ro, pe olix.ro, pe noul site aisadjyoung.ro și pe kissfm.ro, desigur, site-ul, pentru... Site-ul mamă, site-ul... mi-a plăcut mie, cum a zis Olix acum câteva zile, acolo unde se întâmplă toate lucrurile nebune și ciudate și interesante. Avem Hot on Kiss, avem cele mai recente galerii foto... Te las că mănâncă Boba pizza, a venit Boba și mănâncă pizza. Băi, hoții, alo, hoții la pizza lui Olix. Avem cele mai recente blog post, adică în momentul în care unul dintre noi sau dintre colegii noștri postează ceva pe blog, automat se vede și pe site-ul kissfm.ro, podcast-uri din cele mai importante emisiuni și, desigur, podcast-ul Kiss Kiss in a Mix pe kissfm.ro/kkm. Îi pupăm și pe băieții de la Plenwin care ne ascultă acum și ne pupă. Și, și gata, hai să ascultăm piesa asta, cea mai bună muzică! Se ascultă la Kiss! Come on! If you hold my hand, I will take you away. tine ce-am cari. Care e pe fundal, așa e David DJ, oare? Mosano, Zingarinio, piesă produsă de David DJ și lansată, desigur, în premieră la Kiss Kiss in the Mix. Și cântată live aici de Olix. Cu tot cu invitați în studioul Kiss FM atunci, în momentul lansării. Pauză scurtă, este ora 9 fix chiar acum și ne întâlnim cu piesa Non-House de la 9 și un pic. Apropo, trebuie să schimbăm o video jingle ăla pentru că tot timpul e la 9 și un pic. Da, o să fie piesa Non-House de la 9 și un pic. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Come on. Kiss FM. Nouă fix aduce piesa Non-House la Kiss Kiss in the Mix. Mi-e dor de cei de la Voltaj, pe noi că suntem niște băieții de... Chiede. Băi Gheorghe! Băi Gheorghe! No. Băi Gheorghe! Băi Gheorghe! Săptămâna viitoare, Out Now, Fresh! Remixul DJ Young la această piesă, Voltaj, Mi-e dor de, care momentan se află, remix care se află în lucru, da. Oh, frumos! Yo, come on. Hai să ne întoarcem la mix! Back to the mix! He's Kiss in the Mix! Back to the party. 9:06, asta înseamnă că mai avem fix 50 de minute de mix live aici în studioul Kiss FM. DJ Ang și Olix cu Olix la butoane, Olix in the mix astăzi, bine o să fie timpul meu să-mi iau revanșa. Cu ce continuăm, Olix? Începem cu două piese noi nouțe ora aceasta, Tom Boxer și Antonia, Shake It Mama plus Morris, Angel Eyes, după care o să ne întâlnim cu Sun Rising și Star Child, Lickshot. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Yeah, pare. Yeah. Și ne pregătim de Summer Kiss. Mai avem mai puțin de o lună și ne mutăm pe plajă până în toamnă. Scăpați de noi. Adică scăpați de noi din București. No. Mai bine, scăpăm noi de București și ne întâlnim la Costinești. Calibale! Mixul, come on! Cea mai bună muzică! Se ascultă la Kiss. Kiss. Și se mixează la Mix. DJ Young și Olic. Yo, la ce trompeta? Come on. La ce trompeta? La ce trompeta? Lasă-mă pe la Luca să zic asta. La ce trompeta? one time. Shake one time. Listen up. We got Tom Boxer and Antonia on Kiss FM, baby. Get crazy. Shake one time, your mama love. My journey ends up there.

Sunrising și Star Child Lick Shot, pe care am avut invitație, desigur, în studioul Kiss FM acum câteva săptămâni la Kiss Kiss in the Mix. Au scos și videoclip, arată foarte bine, o profesoară foarte sexy acolo în videoclip. Ah, foarte tare. Bun, hai să vedem ce mai spun, ce mai spune numărul nostru de SMS-uri. Pentru iubii mei Ștefan de la Cristina din Vâlcea, te iubesc foarte, foarte mult, pui. Aloha, Kiss FM, o dedicație pentru păpușa mea de ziua ei, numai de ziua copilului, ci și de ziua ei la mulți ani, de la Mati pentru Anet, mulți ani trăiască. Mulți ani trăiască la mulți ani. Bună, Kiss, vreau și eu să dedic toate piesele, fâștuie, pentru mama, pentru tata și pentru bebe meu, vă pup, dar nu știm cine e, nu se semnează, tare, de unde tare vine și pentru cine anume, foarte tare. Vă rog să-i spuneți lui Carmen din Spirul Haret, Ploiești, să mai lasă Kiss FM-ul și băieții să meargă să gândească și la BAC. Ah, sunteți și mai tare. Foarte okay, tare. Am înțeles. De 1 iunie, o mamă grijulie sau un părinte, un tată grijulie, sau vreun coleg, adică, de pe telefonul personal sau de pe telefonul copilului, trimite SMS la Kiss FM la 0722 20 60 20, să se mai termine cu parabolicile și cu televizoarele și cu Kiss Kiss. Dar mic sunt că nu mai învață copiii la BAC. Care mă înțelegi? De la Dia și Alexa din Cornu pentru ce mai tare DJ, vă pupăm mult de tot, felicitări pentru mix, mulțumim! Și din partea lui Iulica pentru Oana cu mesajul te iubesc foarte, foarte mult și baftă la examene! Vă rog, citiți... Nu. Uite, ăsta nu-l citim și știre ce? Citiți-mi di. Citiți-mi di. Citiți-mi. Nu-l citim. Uite, ăsta nu-l citim în Nu citiți-mi di. Adică dacă nu-l scrii cu liniuță și cu astea... Da, nu-l citim. Bun, hai, fii atent. Avem un mashup foarte tare. Astăzi sunt pus pe mashup-uri, de fapt, pe pus de mashup-uri. Move a little close... Move a little music. Madonna versus Lee Cabrera. Just move a little closer. Music, music, music. Cea mai bună music se ascultă la Kiss. Come on. We'll be right back. Cretacicul house-ului. Acești dinozauri ai muzicii house. Da, African Small Stars, adică David Guetta, Tim Deluxe, Bob Sinclair și toți ceilalți. Africanism, adică din Africa, nu? Da. Da, foarte tare, super tare. Summer Moon, n-am mai zis de mult. Hai să mai vedem. De fapt, nu, înainte de mesaj o să vă spun eu că vineri partidul Kiss FM se întâmplă vineri în Club Scala din Piatra Neamț, iar sâmbătă suntem în Galați, în Divino Summer Club. Adică încă un weekend plin de demență și nebunie și super party-uri. Pentru partidul Kiss FM, Oli și Dan Fințescu o să fim acolo. Ovidiu, încă nu știu, cred că are niște petreceri private programate. Niște party-uri, dar se confirmă undeva pe joi. Vine, da, să vă țin la curent. Hai să vedem mesajele de la Leo pentru toți chisomanii. Fii atent cu sunt. De la Leo pentru toți chisomanii și special pentru Kiss FM. Este cei mai tari, deci tot ce mai, adică toate melodiile pe care le-a divizat. De unde le nu știu, de unde să le poată lua, nu știu, stau să mă gândesc. Am o idee. De la magazin. Da, adică du-te la librărie, la magazinul de muzică. Sau din benzinării, da. Sau de pe site-urile caselor de discuri, nu? De ce să nu zicem? Nu, adică, nu? Sau de dacă vrei să le asculti, intri pe kissfm.ro/kkm. Simplu. Acolo avem podcasturile. De la Marius din Prahova, dedic toate melodiile din seara asta pentru Angelica, Anuțica și Ionuț cu mesajul. Aveți grijă de voi. Salut cei mai buni DJ din lume, super tari mixurile. Vreau să dedic toate mixurile pentru cea mai frumoasă fată, pentru Dea, blondul zice din Urziceni. Mă înțeleg, da? Frumos. Pentru Dan Daniel din Prahova, te iubesc mult, sunteți super. Cea mai bună soră din lume, de la Marina din Almaș, pentru toți cei care ascultă Kiss FM, vă iubesc mult de tot. Cum se numea ultima melodie, sunteți tari, semnează Alin. Mesaj dat acum vreo 10 minute, nu mai, sincer, nu mai știu ce piesă era. I Wanna Be Loved By You, cred că te referai la acest mashup între Steve Forrest și Marilyn Monroe, da? Da, probabil. Era să zic Marilyn Manson. O fi vreo asemănare între Marilyn Manson și Marilyn Monroe? Nu știu, stai să mă întreb. Pentru iubita mea de la Cătă, pentru Raluca, cu mesajul te iubesc mult, sunteți cei mai tare, am rămas odată fără telefon din cauza voastră. Mhm. Mi-a luat profa de română după ce a început să asculte și ea. Ok, ar fi bine să fie și adevărat. Cristina Darha, piesă nouă, proiect nou, Dam Dam se cheamă. Dam, dam, dam, dam. După care Elena vine cu Disco Romantic. Nu, alea le încurci, e altă piesă. Bine, ok. Deci Cristina Darha, da? Da, Darha sau nu știu. Dar, nu știu, cred că da, am zis bine, nu? Da. Dar, bun. O piesă lansată de noi ieri la Kiss Kiss Remix. Nouă, foarte bună. De vară, fresh. Hai să ascultăm încă o dată. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Se lansează întotdeauna aici la Kiss Kiss. Kiss Kiss in the mix. Thank you.

those will be the best memories. I just wanna let it go for tonight. That would be the best therapy for me. Foarte, foarte, foarte tare. David Guetta și Kid Cudi. Ultimele 10 mesaje le citim chiar acum. Bună băieți, Kiss FM rulează, dedic toate piesele din seara asta tuturor oamenilor cu poftă de viață. Rulează, asta e traducerea lui Rules. Rulează pe marile ecrane. Băi, fraților, sunteți cei mai tari DJ. De ce terminați la 10? Țineți-o până dimineață. Eugen din Grava. Eventual să punem un roboțel, ceva, un automat, un Kiss Automation Mix. Nu, mai sunt alte emisiuni, nu se poate așa. Pentru colegul meu de cameră, Vladus cel Mic, succes la Pizzi Poance, frate, Irmia din Vârlat. Pentru pisișorul meu, Melodie, ce vreți voi tare să fie, Adriana din... Vă iubesc și vă ascult mereu, pup! Hey, Kiss, dedic toate melodiile tuturor copiilor din România și pentru bița mea, Crețul tău din Buzău. Pentru toți colegii mei de clasă care vin mâine la banchet, bravo, băieți, Andrei din Craiova. Bestial Mix în seara asta, felicitări de la Alin pentru gârgărița lui Irina, te iubesc mult de tot. De la Ana pentru iubirea mea, Dan Pexi din Breaza, te iubesc și îți mulțumesc că mă faci fericită. Și încă unul, am slăbit un kilogram de când mă tot mișc cu mixurile voastre. Pentru iubitul meu Mihai, weekend mă scos la pescuit, am zis, vă pup nebunei mei, semnează Raluca din Târgoviște. Și la pescuit e tot de slăbit, nu? Adică e un fel de fitness balta. Avem o piesă nouă, chiar acum, Riva Star și Vlad Tamova, Bulgarian Chicks. Yo! Ia, apropo de Pizzi Poance, Bulgarian Chicks, yo! Yo, come on. Yo. Ta, ta, ta, ta. Cea mai bună muzică! Se ascultă la Kiss! Come on, buddy! Yo! Fără număr! Este muzică populară bulgărească. Cum toată lumea în cor. E o lume minunată în care vă-ți găsi numai copii. Mashup live. servește peștele. Se servesc sarmalele. Imediat. După care vine friptura. Hai mă, lasă piesa. A fost setul de 1 iunie al lui Olix. Mâine DJ Angă și-a revanșa. Timp de 4 ore in the mix. Nu? Ce e mâine? Mâine e miercuri? Mâine e miercuri. Da, ok, nici nu mai știm. La noi toate zilele seamănă cu zile de weekend. Mâine avem un proiect nou adus de Donny. Donny de la David DJ și Donny, despre el vorbim. Vine cu un proiect nou. Joi avem... Ce lansăm joi? Nu mai știu. Andreea Bălan vine și avem și remixuri noi de la Sugar Daddy. Sugar Daddy vin cu încă două remixuri noi, așa cum ne-au promis în fiecare săptămână. Livrează remixuri în premieră la Kiss Kiss in the Mix. Yay! Gata, continuăm cu 30 de minute de playlist, după care avem French Kiss, iar de la 1 noaptea, Carmen Bădan. Cea mai bună muzică! Se ascultă la Kiss! La mulți ani, copii! La mulți ani!